jesteś blisko, zasięgu ramion, oczu dłoni, zapalasz lampę jak ognisko, przy którym ja się mogę schronić, dopóki jesteś, jesteś ze mną. Świat tu się kończy i zaczyna. Jeszcze dopóki mogę cię zatrzymać, dopóki jesteś, jesteś ze mną, świat tu się kończy i zaczyna.

wierzę w ludzkie szczęście zgubioną podkowę. Ostatni Don Kichot, Don Kichot z Komańczy. Musi schylić kark, zamienić gniew swój w zwykły żart, mieć dobrą minę do złej gry, w milczeniu kochać. A nieraz trzeba tylko drwić, na wszystko spojrzeć tak jak widz. I nieraz musisz, choć jedną chwilę nikim być, bez celu tak przed siebie iść, żyć tylko tym, co będzie dziś, bo miłość często lubi kpić, chce wszystko zabrać. Nie dać nic. Powiedz, czy tak? Nagle musisz przerwać śmiech, zamienić żart w swój zwykły gniew. Nie można milczeć i trzeba wtedy przestać drwić, na wszystko spojrzeć nie jak widz. I nieraz musisz choć jedną chwilę sobą być, choć miłość z ciebie będzie kpić. Zabierze wszystko, nie da nic, więc powiedz, czy potrzebne są. Niekiedy w życiu takie dni. Powiedz, czy tak. Jak ja, jak mi. cieniu odjeżdżasz. Ręce złamawszy na pancerz, przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan. Miecz ma szynek zielony i gromnic płakaniem dziś mola. Brnie się soku i koń twój podrywa stopy. Yeah. czernieją na niebie, a blaski zimy omusną. I po ostrzach jak gwiazda spaść, nie mogąca prześwieca. Chora obudził nagle i znów jak fala wypłusnął.